ni kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu, Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani ala dihi kitaba ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان خلقه القرآن نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا قومي أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. تعانز إن شاء الله درس ليت لولا كم نتاتو تكفسير سورة هود نا تكيندليا نا آية تسين نبيلي أنا سيما شعيب عليه السلام قال كسيما يا قوم Enyi watu wangu, arahtui aazu alaikum minallah. Je, hawa watu wangu ni watukufu zaidi kwenu nyinyi kuliko Mwenyezi Mungu? Watakhatumuhu waraakum dhahiria. Na mkamchukua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama mkamweka nyuma ya migongo yenu. Inna rabbi bima ta'amaluna muhit. Hakika mula wangu amezunguka yale mambo ambayo munayafanya yote. Wa ya qaum, na enyi watu wangu, i'malu ala makanatikum, fanyeni nyinyi vile munavyoweza mtakavyo. Inni amil, mimi ni mwenye kufanya amali zangu. Saufa ta'alamuna, mutakusha kujua, man yaatihi adhabun yukhzihi, nani yule ambaye atajiwa na adhabu yenye kumfadhahesha. Waman huwa kadhib, na ni nani yule ambaye ni mrongo. Wartakibu, na ngojeni, inni maakum raqib, mimi na ngojea na nyinyi vile vile. Maneno haya anayesema Nabiyullah Shu'aib alayhi salam yalikuwa ni majibu ya aya iliyotangulia ya 91, ambaye katika aya ile watu wa Shu'aib walimwambia, kama tulivyofasiri wiki iliyopita, Shu'aib mwenyewe walimwambia, qalu ya Shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul, ewe Shu'aib, sisi hatufahamu mengi ya hayo unayoyasema. Na hapa walitumia maneno haya kusema hatufahamu mengi, wakaogopa kusema hatufahamu kila kitu kwa sababu itaonekana kama ni wapotofu. Kwa hivyo hatufahamu mengi. Lakini watakosa vipi kufahamu? Na Shu'aib, kama kawaida ya mtume yote, apelekwa kuzungumza lugha ya watu wake. Na Shu'aib alikuwa ni khatibi al-anbiya, ni hodari sana katika kuzungumza. Lakini kama tulivyosema wiki iliyopita, hawafahamu kwa sababu hawataki kufahamu. Maadamu hawataki kufahamu, ni kama kwamba katika nyoyo zao muna pazia na katika masikio yao muna uziwi. Hawawezi kufahamu kitu chochote kwa sababu hawataki kufahamu. Na mtu siku zote akishakuwa na fikra zake ashaziweka, hawezi tena kubadilika. Kwa hivyo ukamwita mwito wote ukamweleza, wa ashafunga vile fikra zake, hawezi kufahamu kitu. Kwa hivyo walimwambia maneno hayo, na wakamwambia kwamba vile vile, wa inna lanaraka fina dhaifa, sisi tukuona wewe ni mdhalilifu, ni dhaifu. Walau la rahtuka la rajamnaka, na lao si kwamba ni jamaa zako ni wengi na wako katika mila yetu, dini yetu, kwa sababu hawakuwa Waislamu, la rajamnak, tungekupiga kwa mawe mpaka tukakuua. Wama anta alaina biaziz, wala wewe si mtukufu wala si mheshimiwa kwetu, hatuoni dharubu sisi kukupinga. Kwa hivyo Shu'aib akawajibu maneno haya. Sasa ndio akawaambia, qala ya qaum, enyi watu wangu, arahtui aazu alaikum minallah. Sasa hawa watu wangu mimi ndio maona ni watukufu kuliko mola wangu subhanahu wa ta'ala? Nyinyi mungeniheshimu mimi kwa sababu mimi nimeletwa na Mwenyezi Mungu. Mtume yote ametumwa na Mwenyezi Mungu. Na mjumbe anaheshimiwa kutegemea pale atokapo. Sisi tunaheshimu kwa mfano maminista kwa sababu wameandikwa kazi ile na president au na king, na kwa tumheshimu president, kwa hivyo tuwaheshimu minister. Na mjumbe anaheshimiwa kutegemea yule aliyemtuma. Sasa mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, amezinitumiliza mimi kwenu ni Mwenyezi Mungu. Sasa nyinyi badala kuniheshimu mimi mwasema lao ingekuwa si jamaa zangu. Hawa jamaa zangu wamekuwa ni muhimu kwenu kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo anavyoambia. Kama kwamba Nabii Allah Shuaib amekasirishwa sio yeye kuambiwa ni dhaifa, hilo halikumuudhi sana yeye. Wala yeye kuambiwa si azizi, si mheshimiwa, lakini lilimuudhi ni kudharauliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko jamaa zake. Watakhatumuhu waraakum dhahiria, mukamchukua Mwenyezi Mungu mukamweka nyuma kwenye mgongo wenu. Inna rabbi kama anawatisha bima taamaluna muhit, anayezunguka Mwenyezi Mungu yale mnayofanya yote anayajua, na atakuja ni indhar, manake ni kuwahofisha, atakuja kuadhibisha kwa sababu ya hivi mnavocheza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya qaum, na enyi watu wangu, i'malu ala makanatikum, fanyeni vile mnavyotaka kufanya. Inni amil, mimi sitakuwa ni mwenye kuathiriwa na haya maneno yenu. Mimi nitaendelea kufanya amali zangu, kufanya Uislamu, kufuata amri za Mwenyezi Mungu, iwe nyinyi mtanifuata wala hamnifuati. Kama ilivyosema kabla katika surati Yunus, mara nyingine kusema wa in kadhabuka, ikiwa watakukanyusha, faquli amali, sema mimi nina amali zangu, vitendo vyangu, wala kum amalukum, na nyinyi mna vitendo vyenu. Antum bariuna mimma a'mal, nyinyi hamuna dhima, hamuna masulia, hamuna jihukumu lolote kwa yale ninayofanya. Wa ana bariu mimma ta'malun, na mimi sina dhima juu ya yale mnayotaka kufanya. Kwa hivyo kila mmoja anafanya ile ambapo kwamba anataka, kama ile kuambiwa katika sura nyingine, la kumdinukum waliya dini, ikiwa nyinyi mna dini yenu fuata dini yenu na mimi nitafuata yangu. Saufa ta'lamuna, lakini mkitakusha kujua, man yatihi adhabun yukhzihi, nani atakayeletewa adhabu ya fedheha kutokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man huwa kadhib, nani anayesema uongo? Ni mimi mwenye kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu, na nimepewa wahi, na nimepewa bayina, nimepewa ushahidi na dalili, au ni nyinyi kwa sababu mwafuata mambo waliokuwa wakiyafanya wazee wenu, wala hamuna dalili au hoja iliyo ni ya kisawasawa yoyote? Wartaqibu inni ma'akum raqib, na hii ni onyo vile vile, ngojeeni na mimi naongojea. Kama mahala pengine Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Makuraish, fa innama yassarnahu bilisani, sisi tumekuletea hii Qur'ani tukaifanya sahali kwa ulimi wako, lugha ya Kiarabu ili wapate kufahamu, ni ulimi, ni lugha ya kaumu yako, la'allahum yatadhakkarun, ili wapate kuwa ni wenye kuaidhika. Fartaqib innahum murtaqibun, ngojea na wao wanangojea pia na nyinyi. Kwa hivyo hili ni onyo na tahaddi na challenge. Na hapa mafunzo tunayopata ni gani katika aya hizi mbili? Funzo la kwanza ni kwamba mtume yoyote, na hapa ni Nabii Allah Shuaib, hali ni dhaifu, huwa ana imani ya kihakika kwa lile aliloamini. Yeye hatikisiki na yale wanayoambiwa au akijibiwa na watu. Yeye anakuwa imara katika fikra zake. Ameamini mambo kisawasawa, amwamini Mola wake, na uko tayari kuchallenge jambo hili, kutoa challenge kwa mtu yote. Hilo au hiyo ni mafunzo ya kwanza. Mafunzo ya pili ni kwamba yeye, yani ashakata shauri na ashajua kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu itakuja ni kali. Wa yaqumu amalu ala makanatikum, kwa hivyo akawaambia hivi, na hili au hii ndiyo kawaida, kila aina ya mtume anakuwa na yakini ya lile utume wake au ujumbe wake. Tutatoa mfano. Wakati Nabi Allahi Nuh alayhi salam alipokuwa Nabi Allahi Nuh akitengeneza safina jahazi, walikuwa wale watu wake wakimfanyizia maskhara, wakipita wakimchezea, wewe Nuh jana ulikuwa ni mtume, leo umekuwa ni najjar, ni msarumala. Hii jahazi waitengeneza wewe mahali hapa wala hakuna bahari. Sasa yeye alikiambiaje? Wayasna'u al-fulka wa kulla marra alayhi mala'un min qaumi. Alipokuwa akitengeneza ile jahazi na watu wakipita kila wakati wakimwambia sakhiru minhu, wakimfanyizia maskhara, qal, alikiwambia kwa imani, in taskharu minna, ikiwa nyinyi mutamfanyizia maskhara mimi, fa inna naskharu minkum, fa inna naskharu minkum, sisi tutawafanyizia maskhara nyinyi, kama taskharun, kama mnafanyizia maskhara. Vipi utafanya maskhara nyinyi? Yani siku utakapokuwa Mwenyezi Mungu ameleta adhabu yake, kwa hivyo mtakuja kuona nyinyi kama hapa anavyosema, nani aliyekadhibu, nani anisema kweli. Kwa hivyo da'ia, turudi katika masala yetu tunayosema mara zote, sisi tuwajaribu maudhui yetu tukizungumza kutaja mtume wakati wowote, kuona sisi tutafanya nini kama duaa. Kwa sababu nimesema mara nyingi, kila Muislamu ni lazima ajione yeye ni da'ia, na ni da'ia kila Muislamu kwa kiasi cha ujuzi wake. Kwa hivyo sisi atakatutukue mfano wa zile da'wa zinazofanywa na mtume, tujiangalie sisi nasi tunafundishika kitu gani, tukiendelea kwa da'wa zetu tustafidi kitu gani. Na tunataka hii Qur'ani itufai katika da'wa, itufai na katika akhlaq. Ndio utaona mara nyingi mimi nikisema, ninasema kwamba katika maneno yale ya mwanzo kwamba Qur'ani ndio miujiza mikubwa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tuone ni miujiza vipi. Na kitu cha pili ni kwamba Qur'ani ndio khuluqu ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an, kama alivyosema Sayyidatuna Aisha. Kwa hivyo tuone sisi tutajilelea vipi kwa kufuata yani mafundisho ya Qur'an. Aya inazoendelea 94 anasema Mwenyezi Mungu, walamma jaa amruna, ilipokuja amri yetu, najaina Shuaiba, tulimwokoa Shuaib, walladhina amanu maahu, na wale walio amini pamoja na yeye Shuaib, birahmati minna, kwa rehma yetu, wa akhadhati alladhina zalamu sayhatu, na wale ambao walidhulumu walikuja wakanyakuliwa au zikatolewa roho zao zote kutokana na ukelele, fa asbahu fi diyarihim jathimin, wakawa katika majumba yao wamekaa kimya, wamekufa kimya, kaallam yaghnau fiha, kama kwamba hawakuwako katika miji ile au majumba yale, ala bu'da li madyana, ujue na kutanabahi, wameangamia Madyan, kama baida Thamud, kama walivyoangamia watu wa Thamud. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kawaida yake hapa katika sura hii anatueleza kwa ufupi tu kwamba mwito au unaotumiwa katika sura hii ni kila mtu ni masuulu wa amali yake, na watu wanagawanyika makundi mawili kama tulivyosema katika mukaddima. Kundi la watu wema wanakubali kuna masuulia hapa duniani lazima waitimize, wameletwa na Mwenyezi Mungu kufanya mambo kadhaa na kutofanya mambo kadhaa, na wakifuata hivi kesho akhera watakwenda peponi na hapa watakaa inshallah maisha mazuri. Na kundi la watu wabaya ambao wafikiria duniani wamekuja tu, hakuna masuulia yote, ni kukaa tu waishi wafanye vile wanavyotaka, na wakishakufa ndio yamekwisha. Kwa hivyo akishakutoa mwito huu watu wakakataa, Mwenyezi Mungu anawaangamiza. Na hii ilikuwa ndio hali ya watu waliokuja kabla mpaka Nabii Allah Musa atakuja kutaja. Baada ya Nabii Allah Musa, baada ya kuangamizwa Firauni na watu wengine, ilikuja Taurati. Baada ya kuja Taurati ikawa watu hawaangamizwi wote vile. Ikaja kuamrishwa amri ya jihad. Kabla hapa amri ya jihad ilikuwa bado haijaamrishwa. Watu wakiwa wamekosea, basi watu wote wale huangamizwa wabaya, watu wazuri Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kuwaokoa. Kwa hivyo walamma jaa amruna, ilipokuja amri yetu, tushaona sasa hawa watu ni wapotofu, hawataki kufuata haki. kwa hivyo sasa tutawaangamiza. Najaina Shuaiban, tukamuokoa Shuaibu kama kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mtume anaokolewa, yeye waladhina amanu maahu, na wale watu walioamini au walioamini pamoja na yeye, kama walivyookolewa watu wa kaumu Nuh alayhi salam, kama walivyookolewa kaumu Hud alayhi salam, watu wa Ad, kama walivyookolewa kaumu Salih, watu wa Thamud vile vile, kama walivyookolewa watu wa Lut ambaye ni Lut tu yeye mwenyewe tuwasema na binti zake wawili, na Shuaibu kisa chake ni vile vile. Wa akhadhat alladhina zalamu as-sayha, wale waliodhulumu wamejidhulumu nafsi zao na kuwadhulumu wengine, kukawa na sayha. Sayha kauli nyingi, yafuata ni ukelele ambao zaidi ni kama radi inakuja, na mahala pengine inaonekana inakuja sauti hii kubwa, na kunakuja mtetemko wa ardhi, mtetemeko wa ardhi. Mahali pengine nasema fa akhadhathumur rajfa, wakawa ni mwenye kupata mtemeko wa ardhi. Fa asbahu fi darihim jathimin, wakawa katika majumba yao jathimini, wamekaa kimya washakufa. Na hii jathimina ni kufa pia, kwa kama ulikuwa umesujudu kichwa chako kwenye ardhi. Ka alam yaghnau fiha, kama kwamba hawakuwamo katika miji ile. Ndio Mwenyezi Mungu anavyotuambia, ala bu'da limadyana, basi jua kwamba wameangamia watu wa Madian, kama baida Thamud, kama walivyoangamia watu wa Thamud. Wanasema mufasirin, kwa nini hapa mfano wa watu wa Madian umefananishwa na watu wa Thamud? Kwa sababu nyingi, tutataja tatu. Sababu ya kwanza, watu wa Madian na watu wa Thamud wote waliangamizwa aina moja, waliangamizwa kwa sayha na mtetemko wa ardhi. Watu wa Hud tunajua waliangamizwa kwa upepo. Watu wa Nuh tunajua waliangamizwa kwa gharika ya maji. Lakini watu wa Lut tunajua waliangamizwa kwa ardhi kuwekwa chini juu na mawe vile vile na mambo mengine. Lakini watu wa Madian na watu wa Thamud walikuwa wamefanana kuangamizwa kwao. Kitu cha pili, wako karibu sana watu hawa, miji yao iko karibu. Kitu cha tatu, ndio watu wa mwisho walioangamizwa baada ya Thamud, wamekuja watu wa Madian. Kwa hivyo ni upesi hawa watu kukumbuka tarehe ya watu ambao ndio watu wa mwisho kuangamizwa kabla ya wao. Na kitu kingine wasema pia, wana uhusiano. Thamud tuambiwa ni Waarabu tulizungumza, na kaumu Madian inasemekana ni Waarabu vile vile. Ibn Abbas anasema lam yu'adhib Allahu ta'ala ummatayn bi'adhabin wahid illa qaum Shu'aib wa qaum Salih, Mwenyezi Mungu hakuadhibisha qaum mbili au umma baina mbili adhabu moja isipokuwa qaum Shu'aib na qaum Salih, wote waliadhibishwa kwa sayha na mtetemeko wa ardhi. Manake tukiona kwa mfano Nuh tutasema waligharikishwa, na kaumu Firaun waligharikishwa, lakini gharika zenyewe ni tofauti. Kaumu Nuh waliingia katika jahazi, ikaja mvua nyingi na kukaja maji mengi kutoka chini, wakagharikishwa watu. Kaumu Firaun walikuwa wajaribu kuvuka bahari kutaka kuwafuata watu wa Musa kama tutakavyosema, na wakagharikishwa. Kwa hivyo hata kama zote mbili ni gharika, lakini gharika zenyewe ni tofauti. Na mmoja katika mufasirin anasema utaona mara nyingi watu wakiadhibishwa, wanaadhibishwa asubuhi. Wakati wa kaumu Lut alipokuwa atakaadhibishwa haraka pale pale usiku, tukumbuka tulizungumza, aliambiwaje, inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib, miadi yao ya kuangamizwa ni asubuhi, asubuhi siko karibu tu. Na hapa katika watu hawa vile vile tumeambiwa wa akhadhat alladhina zalamu sayha, wale waliodhulumu wakatolewa roho zao kutokana na ukelele. Fa asbahu, wakaamka usubuhi au wakasiri, lakini wakaamka usubuhi ile, fi diarihim jathimina, washakuwa wenye kufa. Na mahali pengine Mwenyezi Mungu anatuambia afa bi adhabina yastajilun, hawa watu wabaya wanahima, wanasisitiza tulete adhabu haraka haraka. Fa idha nazala bi bisahatihim, adhabu itakapoteremka katika nyangwa watakaokuweko wao, fasaa sabahul mundharin, itakuja kuwa ni ubaya uloje wa usubuhi wa watu wenye kuangamizwa. Na wanasema kwa sababu asubuhi wa mtu alikuwa alfajiri amelala, hupatikana katika hali ambayo hajajitayarisha kwa lolote, hata kukimbia hata kufanya jambo lolote. Na hata saa nyingine utaona hata katika majeshi hupenda mara nyingi vita vyao kuanza usiku wa manane kabla ya asubuhi. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anafanya hivyo hivyo. Darsa kwetu, watu kadhaa vile vile hufa wakati wowote, lakini hufariki usiku. Ukiamka asubuhi mtu ashafariki, pengine hata kusikia akisema kitu chochote. Kwa hivyo yataka sisi funzo vile vile, tukilala tumelala na udhu, tumetoa istighfari, tumejaribu kumomba Mwenyezi Mungu kile kitu chetu, ili kama tumefariki moja kwa moja na sisi tuwe katika hali nzuri. Kwa sababu hata saa nyingine utampata mtu hata wakukupa talqini kukwambia sema la ilaha illallah, mtu afikiri umelala na yeye mwenyewe amelala, na ukiamka unaonekana umekushakufa. Kwa hivyo na sisi yataka tujitayarishe vile vile. Funzo la pili ni kwamba watu wabaya mwisho wao watangamizwa, na watu wazuri mwisho wao Mwenyezi Mungu atawaokoa. Wal aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema siku zote ni kwa watu wenye takwa. Wende mtu anavyokwenda, mwisho yataangamizwa ile atakayokuwa mbaya. Na wale wazuri watapata dharubu siku za kupata, lakini mwishowe Mwenyezi Mungu atakuja kuwaokoa na shida walizokuwa nazo. Funzo la tatu ni kwamba ka'allam yaghnau fiha, yani kama kwamba hawakuwako. Wewe kuwa na nguvu utakazokuwa nazo, kuwa na utajiri wa Karuni wasema Swahili, kuwa na ufalme wa Firauni, kuwa na kiburi hata cha Abu Jahal na kila aina ya sifa, lakini mwishowe utakuja kuondoka dunia hii ka'allam yaghnau fiha, kama kwamba hukuja kama. Kwa hivyo binadamu yataka ikiwa Mwenyezi Mungu amempatia baadhi ya vipewa, avitumie vipewa vile kwa uzuri, na ajue ataondoka hata atakapoishi namna gani, basi ajitengezee akhira yake, na ngaa awate msemo mzuri au kauli mzuri, watu wakikusema wakumbuke kwa uzuri wako, wakukumbuke wewe kwa uzuri wako. Sasa tumemaliza kisa cha Shuaib, twaja katika kisa cha saba ambacho kwa surati hii, surati Hud, ndicho kisa cha mwisho. Anasema Mwenyezi Mungu, wa laqad arsalna Musa biayatina, hakika tumemtumiliza Musa biayatina kwa aya zetu, wa sultanin mubin, na hoja zilio wazi kabisa, ila Firauna, tukamtumiliza Musa kwa Firauni, wa malaihi, na wale watu wakubwa wa umma wake ambao wako pamoja na Firauni, fatabau amra Firauna, watu wakafuata amri ya Firauni, wa ma amru Firauna birashid, wala amri ya Firauni haikuwa ni yenye uongofu. Sasa Mwenyezi Mungu baada ya kutaja kisa cha Shuaib aje kwa kisa cha mwisho, kutaja kisa cha Nabii Allah Musa na Firaun. Na kwa mnasaba, kisa cha Nabii Allah Musa, hakuna kisa kilitajwa katika Qur'ani mara nyingi zaidi na kwa tafsiri ya aina mbalimbali kama kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam, kwa sababu nyingi. Mojawapo, Nabii Allah Musa kama mitume wengine ni katika ulul azm, ni mtume ambaye ni kalimullah, Mwenyezi Mungu amezungumza na yeye pasina tarjumani, pasina kuwekwa na malaika. Nabii Allah Musa ameletwa kwa mtu ambaye ni mpotofu kulikweli, Firaun, mtu ambaye alikuwa na nguvu kulikweli, ana dola ya kutosha, ana tamaduni na civilization imefika, tukiita civilization kiasi kadhaa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kuna durusi nyingi ataka kutupa katika kisa cha Nabii Allah Musa. Kwa hapa, kwa mnasaba wa maudhui ya sura hii, ni kuonyeshwa tu kwamba hata kama watu wa Firauni wamemfuata Firauni, lakini haitawafanya hilo wasilipwe. Kila mtu atalipwa kwa makosa yake. Na tutaonyeshwa kwa ufupi tu kisa hiki, basi na kuendelea kwa tafsiri kwamba alikuwaje na akagharikishwa vile vile na kaumu yake. Kwa hivyo, wa laqad arsalna Musa biayatina, tulimtumiliza Musa biayatina kwa aya zetu. Neno aya ni aya ile ukisoma tu aya ya Qur'ani tuita aya. Ni aya kwa sababu ni miujiza hata aya moja. na aya makusudi yake miujiza. Ingawa tusema miujiza, kilma miujiza hakikuletwa katika Qur'an, lakini ingeletwa kama aya. Sasa hapa tunaambiwa bi ayatina wa sultani mubin. Kuna tafsiri tofauti. Moja wapo ni kwamba Mwenyezi Mungu amemleta, amemtumiliza Nabi Allah Musa alayhi salam bi ayatina kwa miujiza yake. Miujiza hii yote tutakayo kuitaja ni tisa. Wa sultani mubin, na hoja hii miujiza yote tisa ni hoja zilio dhahir. Wengine wasema la, bi ayatina kwa miujiza ile tisa, lakini wa sultani mubin na aswa Musa, fimbo yake ile ndiyo miujiza mikubwa zaidi, tutaitaja kidogo. Sasa miujiza ya Nabi Allah Musa alayhi salam, kama inavyosemwa katika sura ya 17 aya 101, anasema Mwenyezi Mungu, laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Tulimpa Nabi Allah Musa miujiza au aya au hoja tisa, bayinatin zilio wazi. Fas'al bani Israel, waulize bani Israel, idhi jaahum zilipowajia miujiza hii. Faqala lahu Firaun, Firaun akamwambia Musa, inni la adhunnuka ya Musa mashura, mimi naamini wewe Musa umerogwa. Upotofu wake ni na kila aya ilikuwa ni kubwa min ukhtiha kuliko aya nyingine. Hata kama tusema aswa ndio muhimu zaidi, lakini miujiza ilioletewa si miujiza kidogo. Miujiza ya kwanza ni fimbo ambayo imetajwa katika suratul Qasas, na suratul Qasas sura 28 imetaja kisa cha Nabii Allah Musa kwa urefu sana. Tutagusia hiyo tu katika ile miujiza tutakayoeleza ile bi ayatina. Wa alqi asak, anaambiwa katika suratul Qasas kwamba itupe fimbo yako e Musa. Falamma raaha tahtazzu kaannaha jan, alipoiona Nabi Allah Musa ile ile fimbo inayumbayumba kama kwamba ni nyoka. Wala mudbiran, akazunguka nyuma kwa kuogopa, akakimbia. Wala muaqib, wala sirudi nyuma. Ya Musa la takhaf, akaambia Musa usiogope. Inni la yakhafu ladayya almursalin, hakika mimi mbele yangu mitume hawafai kuogopa au hawaogopi. Hiyo ni aya ya kwanza ya aswa. Aya ya pili aliambiwa katika sura nyingine, sura ile ile 28 sura al-Qasas aya ya 12, wa adkhil yadaka fi jaybik, na ingiza mkono wako fi jaybika, katika lisani ya kanzu. Hapa ndipo anavyoambiwa alikuwa akitia mkono wake ndani ya hishingo hapa kwenye opening hii hapa fatha, ilikuwa ukitoka mkono ule unakuwa mweupe, lakini mweupe ule si mbaya. Wa adkhil yadaka fi jaybika, na ingiza mkono wako katika lisani ya kanzu, takhruj baydha, utatoka ukiwa ni mweupe, min ghairi su'i, pasina madhara yote. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi, hiyo ni moja katika aya tisa ambaye aliletewa Firauni na watu wake. Innahum kanu qauman fasiqin, wao walikuwa ni watu ambao ni mafasik, ni wabaya. Hizo ni aya mbili. Aya nyingine, fa arsalna alayhim tufana, tukawatumilizia watu wa Firauni atufana, tufani, waljarada, na nzige, walqummala, na aina ya vidudu fulani, wadhafadi'a, na vyura, wadama, na damu. Ayatin mufassalat, aya zilikuwa zimepambanuliwa. Fastakbaru wakanu qauman mujrimin, wakawa ni watu wabaya. Sasa hapa tumefika aya saba. Aya nane na tisa watu wengi wasema ni naqsu min athamarat, kwamba walipata shida, wakawa hawana matunda na nafaka na chakula, wakaanza kupata ukame. Na wanaqsu min al-anfus, na watu vile vile kufariki. Kwa hivyo aya tisa ndizo hizi aya anasema Mwenyezi Mungu hapa, walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultani mubin ila Firauna wa malaihi, tukampeleka Musa kwa Firauni na wale watu ambao wana watu wakubwa wa Firauni, wale wasaidizi wake. Lakini fatabau amra Firauna, wakakata shauri kutomwamini Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa alipelekwa kwa mapote mawili. Alipelekwa kwa Banu Israeli kama tunafujua, na kazi yake kwa Banu Israeli zaidi ilikuwa apate kuwatoa Misri waende Falastini. Lakini Nabi Allah Musa vile vile alipelekwa kwa Firaun, na Firauni ni wajibu wake alikuwa yeye na kaumu yake wa Masri waamini kumwamini Nabii Allah Musa. Firauni na watu wake hawakumwamini, Bani Israeli walimwamini ingawa imani yao wengi wao haikuwa na nguvu hivyo, lakini ujumbe wake zaidi ilikuwa ni kuwatoa Bani Israeli kutokana na kunyanyaswa na Firauni na watu wake. Bani Israeli walifika vipi Masri? Kama tunavyojua, Nabii Allah Ibrahim alayhi salam katika watoto wake maarufu ni wawili, mmoja ni Ismail ambaye alikaa Makka na mmoja ni Ishaq ambaye alikaa Palestina. Nabii Allah Ibrahim alizaliwa Iraq kisha baadaye kahama kwenda Palestina akaishi na akafa mahala panapoitwa Khalil kutokana na yeye ndio Khalilullah. Akamzaa Ishaq, Ishaq akamzaa Yaqub, Yaqub ndio anaitwa Israeli. Yaqub akazaa watoto wake 12, Yusuf na ndugu zake 11. Yusuf kama tunavyojua akatiwa kisimani, akaenda akauzwa Misri, kisha akawa ni mtu mwenye cheo kikubwa Misri kama ndio anaipeleka ufalme wa Misri ingawa mfalme alikuwako. Kulipokuwa na ukame wa kutosha wa miaka 7, wakawa ndugu zake waje kuomba chakula. Baadaye alipowajua na akaomba ndugu zake wote waliobaki 11 na babake na mamake waje watoke Palestina kwa sababu kulikuwa na njaa nyingi sana iliyokaa ukame ule miaka 7, kwa hivyo wawe ni wenye kuishi huko Misri. Wakaishi kwa muda mrefu kutoka wakati huo mpaka kuja Nabii Allah Musa alayhi salam. Sasa ikawa baada ya muda watu wamewachukia Bani Israeli na mfalme wa wakati baada ya kuondoka ule mfalme wa Musa, wakaanza kunyanyaswa na kufanywa kama watumwa. Ikawa sasa Mwenyezi Mungu amempeleka Musa apate kuwakomboa, kuwatoa watoke, na akaweza kufanya hivyo na akatoka na watu takriban 600,000, akawa ni mwenye kuhama kurudi Palestina. Lakini baadaye walipoambiwa waingie haswa kwenye mji Baitul Maqdis, wakawa si wenye kukubali kupigana jihadi. Hapo ndo jihadi ilianza kutangazwa, wakakataa kwenda kupigana na wale watu, wakawachwa kama nyaka 40 wazunguka hapa na pale, mpaka baadaye ndio wakarudi katika masala ya jihadi. Hiko ndiko kiso kwa ufupi cha Bani Israeli na Nabii Allah Musa alipelekwa kufanya hivyo. Funzo la kwanza ni kwamba kila mtume aliyetumilizwa na Mwenyezi Mungu alipewa miujiza. Na tutaona kila mahali, mara nyingi anasema Shuaib, araaitum in kuntu ala bayinati min rabbi, muonaje nyinyi ikiwa mimi niko na ufafanuzi kitu hoja wazi kutoka kwa Mola wangu. Thamud na Salih anasema qala ya qaumi araaitum in kuntu ala bayinati min rabbi, na Salih akasema ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya, enyi watu wangu huyu ngamia ni miujiza mmeletewa. Kwa hivyo kila mtume alikuwa na miujiza yake, na mtume anasema ma min nabiyyi min al-anbiya, hakuna mtume katika mitume ya Mwenyezi Mungu illa waqad utiya min al-ayat, isipokuwa amepewa miujiza na hoja mbalimbali ambao kwa hoja hizo ndio watu waamini. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahya, mimi nimepewa wahi yani Qur'an, auhahu Allahu ilayya, Mwenyezi Mungu ameniteremshia mimi, fa arju an akuna aktharuhum tabi'a, nataraji nitakuwa wafuasi wangu wa umma wangu ni wengi zaidi, kwa sababu miujiza yangu ni mikubwa ya Qur'ani na miujiza yangu ni ya milele. Sasa iwapo kila mtume amepewa miujiza, na wewe na mimi tutataka kufanya kazi kuwalingania watu ya da'wa, na miujiza ya mtume Muhammad ikaliko ni miujiza gani muhimu zaidi? Ni Qur'an. Kwa hivyo sisi atakatuijua Qur'ani uzuri katika kufanya da'wa na kulingania watu, tuweze kutumia hoja za Qur'ani, kwa sababu sisi si mitume, hatutopewa kitu kingine, ni kufuata ile miujiza ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Ili awe mtu kama hakutufuata, tumetoa hoja za kutosha na masuhulia imebaki kwake yeye mwenyewe. Yaqdum qaumahu, Firaun kazi yake anafanya nini? Yaqdum qaumahu yawmal qiyamati, siku ya kiyama atawatangulia watu wake na atakuwa mwenye kuwafikisha motoni. Wa malqiyama fa auradahumun nar, atawafikisha motoni. Wa bisal wirdul maurud, na hakika ni pabaya palioje mahali ambapo atawapeleka, yani Firaun atawapeleka watu wake motoni. Wa utbi'u fi hadhihi la'na, na wamefuatishwa na la'na hapa, fi hadhihi hapa duniani. ويوم القيامة نسكو قيامة وتكون لعنة فيلة فيلة بئس الرفد المرفود نمبايا إليوجي زوادي أمبوا ميوباتية وطواكي فرعون يقدم قومه يوم القيامة أتوانغوزا وطواكي سكو قيامة كوا بلك متون كما أليفو وانغوزا وطواكي دنياني كوا أنغميزي توجوا سيسالي وانغوزا فيبي موسى عليه السلام alipokata shauri ya kutoka usiku kukimbia na Banu Israel, Firauni akapata habari na maaskari wake, wakaanza kuwafuata, akisema hawa ni shirdi matunkali, ni pote dogo tu, wata tuamalize. Musa alipopiga fimbo yake katika bahari, Mwenyezi Mungu akamfungulia, akawa ni mwenye kupita, na yeye Firauni alikuwa waongoza watu wake. Akiona hawa takuja kuwapata, tuwaue, tuamalize, akawaongoza mpaka kuingia baharini, mpaka wakifika mwisho, Mwenyezi Mungu akaiunganisha bahari wakaangamia wote. Kwa hivyo kama alivyoangamiza na kuwaongoza hapa duniani wakapata kuuawa bure wakafa na wakapata laana hapa ndivyo atakavyowafanyizia watu kesho akhira iwe ni laana. Na hili ni darasa kwetu. Kwamba wewe ukitaka kuwa ni kiongozi wa mwema siku ya kiyama upate kuwa na watu wamekufuata kuwa ni kiongozi mwema hapa duniani. Na Mwenyezi Mungu atakufanyizia uwe na pote lako uliongoze na wafurahi wawe na wewe. Na ikiwa wewe ni kiongozi mbaya hapa na kesho akhera ni kiongozi mbaya wangojea na pote lako na litakuwa laanza kukutukana na kukupigia makelele, wewe ndio waliotupoteza, wewe ya Rabbi wapatie mpatie huyo adhabu kubwa zaidi. Kwa hivyo inategemea mwenyewe unataka pote gani. Firauni amewapatia watu wake laana mbili, laana ya kumalizika duniani na laana ya kumalizika kesho akhera. Na viongozi wengi walio wabaya kazi yao huwa ni hivyo hivyo, kuwapoteza watu wao hapa, na ukipotea hapa mara nyingi huwa na kesho akhera utakuja kuwamaliziki kuwatia watu wako katika mahali pabaya. Dhalika min amba'il qura, basi hizi ni katika habari za nchi au za miji. Nakusuhu alaika, tunakusimulia wewe Muhammad. Minha qaimun wa hasid, baadhi ya habari hizi zipo zimebaki vile vile, wa hasid na nyingine zishafutwa, tutaieleza inshallah. Sasa Mwenyezi Mungu atakatupate durus katika visa hivi. Tuwesema sisi kutoka mwanzo kwamba kisa cha surati Hud ni kumwambia watu kwamba wana masulia amama Allah mbele ya Mwenyezi Mungu, na wafanye wajibu wao watapata mwisho mwema hapa duniani na mwisho mwema kesho akhera. Wakipotoka wengine wataanza hapa hapa duniani kuangamizwa na kesho akhera wanangojewa na moto. Kwa hivyo anasema Mwenyezi Mungu dhalika min amba'il qura, hizi ni habari za nchi mbalimbali tunawapatia sisi na kusu alaika tukutolea wewe. Minha qa'imu, nyingine zipo. Zipo kama vipi? Kama tujua sisi kaumu Thamud wameangamizwa na mahali pao bado papo katika Saudi Arabia. Njia ya ile watu kutoka Hijazi kwenda vita vya Tabuku kwenda Sham, walipita hata mtume pamoja na masahaba wakaona athari zao zote zile. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia la tadkhulu masakin alladhina zalamu illa an takunu bakin, musingieni nyinyi maskani ya watu waliodhulumu wakaangamizwa ila muwe mwalia. An yusibakum ma asabahum, ili msije mkapatikana na yale waliopatikana wao. Kwa hivyo baadhi ya visa hivi athari zao vingine viko, athari zao twengine hakuna. Somo na funzo tunalipata, akienda mtu kwenye athari ya watu ambao washangamizwa, wawe ni kwenda kuangalia wewe upande wa mafirauni na piramid zao, kwenda kuangalia kama umekwenda kwa mfano upande wa Greeks kuangalia civilization zao na kuangalia majumba yaliobaki, ikiwa ni Roman Empire na majumba yake yaliobaki, ikiwa ni museum fulani, wewe funzo kwako ni badala ya kuwa wewe umeona ni kitu kikubwa vile walivyofika katika masala ya kidunia. Naam, kitu ambacho ni kizuri uta appreciate kwamba walifika daraja kadhaa katika ujenzi, katika kitu kadhaa, katika kitu kadhaa, lakini ujue kitu gani kiliwafanya wao kwa mwenye kuangamizwa, na ufikiri na ikuathiri wewe, ujue hawa mwisho wake wamemalizwa kwa sababu hawakufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu mizani ya Mwenyezi Mungu kupima mtu au kupima kitu ni masala ya takwa na watu walikuwa na uadilifu kiasi gani. Inna akramakum inda Allah atqakum, yule ambaye ni bora kwenu nyinyi sio mwenye mali, sio mwenye elimu. Elimu ni kitu muhimu, lakini ikiwa elimu haikupi takwa ishapungua umuhimu wake. Ni yule ambaye aliishi kisawa, ikiwa ni mfalme, ikiwa ni kiongozi, alileta uadilifu, alifanya mambo yake kisawa sawa. Kwa hivyo yataka tuwe ni mwenye kufikiria hivyo. Na Mwenyezi Mungu kusudi, baadhi ya watu wameweka athari zao, baadhi ya watu wengine au miji mingine hata athari hakuna, kuonyesha hata amemaliza kila kitu. Wama dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum, wala sisi hatukuwa dhulumu hawa watu, kulikuwa tumewaangamiza wao, ndio walijidhulumu nafsi yao. Kwa sababu Mwenyezi Mungu, inna Allah la yadhlimu nnasa shay'an walakin nnasa anfusahum yadhlimun, Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu kitu, watu ndio wanajidhulumu mwenyewe. Kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe amekata shauri kwamba dhulma ni kitu hakikubaliwi. Ya ibadi, katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, anasema ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama, enyi waja wangu, mimi nimeikataza dhulma. Mimi naweza kufanya nalolitaka, lakini nimeikataza dhulma juu ya nafsi yangu na nikaifanya ni haramu kwa kila mtu. Fala tadhalamu mustadhulumiana, kwa hivyo Mwenyezi Mungu hawezi kuandia leo dhulma. Watu wamejidhulumu wenyewe kwa kwenda mwendo usiokuwa kisawa, na Mwenyezi Mungu akawa ndio mwenye kuangamiza. Walakin an-nasa anfusahum yadhlimun, wama dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum, wala hatukuwa dhulumu sisi isipokuwa wao walijidhulumu. Fama aghnat anhum alihatuhum, haikuwafaa kitu chochote ile miungu yao. Allati yad'una min dunillahi min shay, wale miungu ambao walikuwa wakiilingania au wakiabudu au wakiita asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Inda manazal adhabu, adhabu ilipokuwa yenye kushuka ilikuja tu. Wama zaduhum ghaira tatbib, wala haikuwazidishia kitu chochote ile miungu yao isipokuwa ni hasara tu, walihasirika tu, kwa sababu si miungu ambayo yaweza kuwasaidia jambo lolote. Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura, wakadhalika na namna hii ndivyo inavyokuwa. Akhdhu rabbika idha akhadha alqura, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapotaka kuitesa miji, wa hiya dhalimatun, nayo miji hiyo ina dhulumu. Inna akhdhahu alimun shadid, hakika teso lake linakuwa ni la kuumiza na linakuwa ni kali kabisa. Mwenyezi Mungu akikata shauri kuna mji au miji au watu au nchi ambayo haiendi kisawa, atakuja kuwatesa, basi akija kuwatesa huja akawatesa kikweli kweli. Na hapa anatuambia kwa hakika Abi Musa al-Ash'ari asema, amepokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inasema, inna Allah azza wa jalla, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yumli lidhalim, mara nyingi nimesema Mwenyezi Mungu yumhil wala yuhmid, huwa ni mwenye kumpa muda mtu na hasahau. Hapa imekuja hadithi wakadha, anasema inna Allah azza wa jalla yumli lidhalim, humpa muda dhalimu. Fa idha akhadhahu lam yuflithu, akampa muda aendelee na uharibifu wake, lakini atakapomshika kisawasawa kumtesa hawezi kumponyoka. Tutaona sisi watu kwa mfano sasa hivi Syria na kina Bashar waanza kudhulumu kwa kila namna, mpaka sito kasirika ya Rabbi ni lini utakapokumchukua mtu huyu. Lakini Mwenyezi Mungu hukupa muda kwanza, lakini siku naye atakapokata shauri ya kukuchukua utajua wewe umechukuliwa, umepata adhabu ya aina gani. Ndivyo anavyofanya. Kisha asema Mtume akasoma baada ya kusema hadithi hiyo, waqala afwan wakadhalika amesema inna Allah azza wa jalla yumli lidhalim fa idha akhadhahu lam yuflitu thumma qaraa wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura, na hivi hivi ndivyo anavyofanya Mwenyezi Mungu akitaka kutesa miji. Wa hiya dhalimatun, na yumdhulumu, inna akhdhahu alimun shadid, hakika mateso yake huwa ni yenye kuumiza na ni makali sana. Inna fi dhalika la aya, hakika katika visto kama hizi ni aya, ni mazingatio kwa watu kwamba Mwenyezi Mungu hukupa muda kisha akakutesa au akaangamiza kama alivyoangamiza watu hawa. Liman khafa adhab al-akhirah, lakini ni mazingatio kwa mwenye kuogopa siku ya akhirah. Dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas, Hiyo ndiyo siku ambayo watu watakuja kukusanywa, watakusanywa watu kwa sababu ya siku hiyo, wadhalika yawmun mashhud, na hiyo ndiyo siku ambayo itashuhudiwa na watu, watakuwa watu wote wakiangalia vile utakavyoelezwa wewe mambo yako ulivyofanya na vile utakavyoadhibishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma nuakhiruhu, wala hatuicheleweshi sisi hiyo siku ya kiyama, illa li ajali maadud, isipokuwa kwa muda unaohisabiwa. Kitakuja kiyama, kitakuja wakati wake, kuna siku maalumu Mwenyezi Mungu ashaziweka, zikifika itakuwa kiyama yenye kuja. Inshallah leo tutakoma hapo, lakini katika darsa itakayokuja inshallah kidogo tutairudia aya hii, tuangalie mafunzo tu tunayopata kutoka katika aya hii kabla ya kuendelea na aya zitakazokuja. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وحقيقة في سفياك هو ثيري ميو وانغو هما هما تويشيك تفتر ذي زمونغو قرآني كتاب جانغو قرآني مغزوانغو.